نرگس مست تو و بخت من خرابه، بخت من از تو و چشم تو از شرابه. کیه کیه در میزنه من دلم می لرزه، در و بالم گرمی در کنار ما جان خسته را مرنجان، از برم برو خست به جان مشو تا فدای تو کنم جان، از برم برو خست به جان مشو تا فدای تو کنم پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد.